بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دو الله سبحانه وتعالى بتوفيق فضل ومشيئة سرا دو إسلامي خلافة وشرعي نظام دو حصول أو قيام أسباب بياني دل بحث دي زي ترسيدلي و چې مجاهدینو ته د عمره او طاعت یعنی د امیر طاعت کول هغه ډیر ضروری او لازمی دي. چې په تیر بیان کې مونږه پاغي باندې څه دلایل ذکر کړی وو، او باقی پاتې څه دلایل هغه غواړو چې په دې اوسني درس کې د الله په اذن ذکر کړو. نو عزتمندو، په یو اسلامي او شرعي نظام کې د ترقی فتوحاتو او دشمن باندې د غلبې سبب او ذریعه هغه د عمره او طاعت دی. ځکه که یو نظام کې طاعت ختم شو، بس دا وګړه چې نظام ختم شو. الغرض چې څومره اطاعت څومره د طاعت فضا خرابیږي، نو دومره د یو نظام ګټه په تاوان، فتح په شکست، خوشحالي په خفګان او راحت په مصیبت بدلیږي. هسې تاسې د مثال په طور لږ د احد د غزوې جایزه واخلئ، وګورئ کله چې په جبل المرمات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه امیر مقرر کړ، او د ده په قومنده کې 50 کسان موظف کړل، او ورته وفرمایل: وان رأیتمونا تختطفنا الطیر فلا تبرحوا من مکانکم حتى ارسل الیکم، وان رأیتمونا هزمنا القوم واوطأناهم فلا تبرحوا حتى ارسل الیکم. یعنی که چېرته تاسو مونږ په دې جنگ کې ولیدلو چې مرغان وتختولو، بیا هم تاسو د دغه کنډو نه مه راکوزیږي، او دا کنډو مه پرېږدئ، د خپل ځای نه به نه راکوزیږي تر دې چې ما در پسې کس نه وي رالیږلی. او که چېرته مو بالفرض ولیدلو چې مونږ دښمن ته شکست ورکړ او په هغوی د پاسه وګرځېدو، یعنی هغوی مونږ د خپلو قدمونو نه لاندې کړ، پس بیا هم تاسو دغه ځای نه مه راکوزیږئ تر څو چې در پسې ما کس نه وي رالیږلی. همدا وه چې کله مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی اوله وهله کې فتح ورنصیب کړه، او دشمن په زړونو کې ورته رعب واچولو او شای وګرځوله، نو ملګرو خپلو کې چیغې شروع کړې چې غنیمتونه راغونډ کړئ، غنیمتونه خلاص شو، غنیمتونه راغونډ کړئ. عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته وفرمیل: انسیتم ما قال لکم رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ آیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبره هیره کړه چې څه درته ویلي وو؟ یعنی چې راکوز نشي که هر حال کې مونږ وو. او ملګرو یې مخالفت او نافرماني وکړه او طاعت یې ونه کړه. هم داسې شو چې هغوی د خپل امیر طاعت ونه کړ او غنیمتونو پسې راکوز شو. څه وشو؟ بس دغه وشو چې ګټلی جنګ هغه وبایلل شو، فتح په شکست بدله شو، او نتیجه یې دا شو چې 70 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دا شهیدان شو، او ګڼ شمیر زخمیان، بلکې د دینه هم زیات غم، درد او افسوس هغه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر زخمی او غاښونه مبارک شهیدان شول. انا لله و انا الیه راجعون. عزتمند ورونو، تاسو د بی اطاعتی ضرر او خطر هغه په دې واقعیا د احد کې ولیدو، نو دا به مترنه معلومه کړی وي چې د طاعت ضرورت اسلام و مسلمانانو ته په دې درجه کې دی چې نظامونه او اقتدارونه پرې ساتل کیږي. همدا وجه ده چې د الله له طرف نه د طاعت په نه کولو د عقاب او په کولو د اجر او ثواب او جنتونو وعدی ورکړل شوی دی. د عقاب وعید تاسو مخکې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په حدیث کې ولیدو او واورېدو، کوم چې مونږ په دې بحث کې په 5 نمبر کې ذکر کړ، او د اجر او ثواب باره کې دا حدیث واورئ، کوم چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند او امام ترمذی رحمه الله په خپل جامع کې ذکر کړی دی. د ابو امامه الباهلی رضی الله عنهنا روایت دی چې هغه فرمای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اورید چې هغه پوخه ناستو او پخی مبارکی پر ریکاب کې ورکړی وی او غړی مبارکی وګدوله چې خلق آواز ووري نو په اوچت آواز سره او فرمایل آیا تاسو زما آواز ناوري نو په دې ډلو کې یو کس دی وی ډلې نه ورته او فرمایل اے د الله رسوله څه نصیحت کول غواړي مونته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنه ربكم د خپل رب عبادت کوي پنځه وخت المنزونه کوي د خپل میاشتې یعنی رمضان د میاشتې روجی نیسي او د خپل امیرانو طاعت کوي د خپل رب جنت ته به داخل شي. محترم وګورئ، طاعت د هغو امور سره یو ځای ذکر کړه چې هغه د اسلام بناوي دي چې بغیر له هغې نه د انسان مال وینه او عرض نه محفوظیږي. نو معلومیږي چې طاعت هم دا د واجباتو څخه دی، که نه وی نو د داسې ارکانو سره به یې نه ذکر کولی چې هغه فرض او واجب دي، بل دا چې په مجموعه دغه ذکر شوو اعمالو باندې په عمل کولو سره به جنت ته انسان داخلیږي. ځکه تدخلو صیغه مجزوم ده، نو دا جواب د امر دی. نو که دغه اوامر چې په دې حدیث کې ذکر شوي ټول په ځای شي، جنت ته به داخل شي. والله اعلم. بل دا وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم عالمی وصیت دی، نو عمل کول ور باندې واجب او فرض دی. نو که په دې باب کې ټول نور هغه احادیث را جمع شي کوم چې د طاعت په تاکید کې ذکر دي، نو بحث به سخت وګدوالې اختیار کړي. خو خلاصه به دا ووایم چې د دې ذکر شوو احادیثو نه دا خبره په وضاحت سره ښکاره او معلومه شوه چې د شرعي او اسلامي نظام او اقتدار د امیرانو، والیانو، قاضیانو، مسؤلینو، ولو که د یو ادنا او معمولی وظیفې مسؤول هم وي، دا به اهل کار ګڼلی شي او د ده سره به په هیڅ صورت کې لانجا، جګړه، اختلاف او منازعه نشي کېدلی الا که کفر بواح ترینه صادر شي، والعیاذ بالله. او دا بحث مخکې تیر شو، والحمد لله رب العالمین. عزتمندو، دا شو هغه احادیث چې د عمراو او مسؤلینو د طاعت متعلق دي. اوس یوه شبهه کومه چې د بې علمۍ او کمظرفۍ په نتیجه کې منځته راغلي، غواړو چې د هغې ازاله وکړو. او هغه دا چې بعضې خلک د دې قسمه احادیثو په باره کې دا خبره کوي چې د داسې احادیثو نه مراد طاعت د خلیفۃ المسلمین مراد دی، نه د نورو امیرانو او مسؤلینو. او غالبا دا خبرې دوی د دې وجې نه کوي چې که د یو چا شخصي او یا هم نور مالی او غیره مشکل د امیر او مسؤول سره راشي، نو د هغوی د احترام، قدر او مرتبې بیا هیڅ پروا نه ساتي، او سی چې خولې ته ورشي او په کوم ځای کې ورشي، نو د دې امیر په بې احترامۍ او په بې عزتۍ کې هیڅ تقصیر او کوتاهي نه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. نو ازاله د دې شبهې هغه په دې ډول ده چې د دې کسانو د دې احادیثو متعلق دا ګمان غلط او باطل دی چې ګویا د دې احادیثو نه صرف خلیفۃ المسلمین مراد دی، او دا بطلان د څو وجو نه دی. اوله وجه دا ده چې په امت مسلمه کې څوک هم داسې نه دي تیر شوي چې هغوی دې هم دا خبره کړې وي چې د دې نه مراد صرف خلیفۃ المسلمین مراد دی. دویمه وجه دا ده چې دغه متعلق چې څومره احادیث دي، هغې ته محدثینو د عام امیرانو د طاعت متعلق بابونه تړلي دي، او په دې کې خلیفۃ المسلمین په سر کې واقع دی. مونږ دا خبره مخکې هم ذکر کړې وه چې د سورۃ النساء او 50 نمبر آیت د شان نزول متعلق صحیح البخاری او صحیح مسلم کې روایت دي چې دا د یو عام امیر عبدالله ابن حذافه السهمی رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل شوی و. درېمه وجه دا ده چې بعضې احادیثو کې د والیانو ذکر راغلی، نو که د امیر نه مراد امیر المؤمنین وي او نور واړه امیران نه وي مراد، نو د والي نه څوک مراد کوي؟ نو معلومه شو چې دغه د طاعت مسأله عامه ده، د هر امیر طاعت به کوي، د خلیفۃ المسلمین نه واخله تر ادنا ادنا امیر او مسؤول پورې. څلورمه وجه هغه عقلي ده، او هغه په دې ډول چې مونږ د دې معترضینو نه پوښتنه کوو چې که تاسو د امیرانو د لفظ نه په دې احادیثو کې صرف خلیفۃ المسلمین مراد کوئ، نو بیا خو احادیثو کې دا هم ذکر ده چې بیعت به د خلیفۃ المسلمین سره کیږي، نو تاسو ته پکار دی چې اوس لاره پیدا کړئ او خلیفۃ المسلمین سره لاس په لاس کې کیږي او بیعت ورسره وکړئ، ګنی بیعت مو نه دی قبول. نو که جواب کوي چې ما دلته د والی یا نائب والی سره او یا د هغوی د مقرر کرده مسؤول سره بیعت کړی او دا بیعت په واسطې سره د خلیفۃ المسلمین بیعت دی، نو پخپله د دوی د هغې شبهې ازاله وشوه او اعتراض ختم شو. هغه په دې ډول چې د دوی بیعت د دې ځای د یو مسؤول سره دا د خلیفه بیعت حسابیږي، سره له دې چې احادیثو کې صفا ذکر دی چې بیعت به د خلیفه سره کیږي. نو بیا د دې مسؤل طاعت کول به هم د خلیفۃ المسلمین طاعت حسابیږي، او هم دا طاعت په واسطه سره د الله او د رسول طاعت دی، لکه مخکې متفق علیه حدیث کې تیر شو چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من اطاعنی فقد اطاع الله، چا چې زما طاعت وکړ نو یقینا د الله طاعت وکړ، و من عصانی فقد عصى الله، او چا چې زما نافرمانی وکړ نو د یقینا د الله نافرمانی وکړه. بیا فرمایي و من یطع الامیر فقد اطاعنی و من یعص الامیر فقد عصانی، او چا چې د امیر طاعت وکړ نو یقینا د زما طاعت وکړ، او چا چې د امیر نافرمانی وکړ نو د یقینا زما نافرمانی وکړه. نو دا حدیث او د دې پشان او هم معنا ګڼ شمېر نور احادیث صریح دلایل دی په دې چې د کشر امیر طاعت دا د مشر امیر، او د مشر امیر طاعت دا د والی طاعت دی، او د والی صاحب طاعت دا د خلیفۃ المسلمین طاعت دی، او د خلیفۃ المسلمین طاعت دا د الله او د هغه د رسول طاعت دی. خو په هغو امورو کې چې د دوی طاعت د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په نافرمانۍ او معصیت کې نه وي، او په داسې امورو کې د دې امیرانو نافرمانی او معصیت دا د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی ده. نو عزتمندو مجاهدینو ورونو، لکه څنګه چې تاسو ته د دې بحث نه معلومه شوه چې د امیرانو طاعت دا به په هر حال کې کیدای شي، او د دې معنا هرگز دا نه ده چې امیر دې ظلم او معصیت کوي او مخه منیسه، نه، بلکې خیرخواهی او مناصحه په هر حال کې کول پکار دي. دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قبیلې څخه ده، خو البته طریقه به هغه نه استعمالوي چې ته ورباندې کله خبر کې او هر ځای هر مجلس او هر مرکز کې ورباندې مجلسونه ګرم کړي، ځکه د دې سره د دې امیر بې قدري او بې اهمیتي د نورو مجاهدینو او مسلمانانو زړونو ته کوزیږي، د طاعت فضا ورسره خرابیږي. سبا د دې امیر امر، حکم، قمانده او طاعت خلقو ته بې ارزښت ښکاري، نو د دې په وجه لوی لوی مشکلات او تاوانونه مخې ته راځي. نو مجاهد وروره، په 15مه صدۍ کې وجود لري، خامخا بستا امیران غلطیانې کوي، ظلم بترینه کیږي، کله به داسې هم وي چې ښکاره فرق به ستاسو ترمنځه کوي، ستا حق به خوري، په تا به د وسع نه زیات بوج او تکلیف در اچوي. ته په دې کې د خپل رب نه د اجر امید وساته، او د دې امیر د خپل وسع مطابق او موافق طاعت او فرمانبرداري کوه، او هیڅکله هم داسې جرأت او حرکت مه کوه چې خپله د طاعت نه لاس وباسي، او یا هم ستا اعمال او کارکردګي د نورو مجاهدینو دپاره د بدګمانۍ سبب او ذریعه جوړه شي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. في كل حي زمجير، في كل حال اقدم، فالموت عز، نحن قوم لا نباري، هذه الدنيا تعجب اهلها.